Love. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mieli doprowadzić do zamieszania na kolei. Legionella, w kolejnym województwie zwołano sztab kryzysowy. Wystawa Pakt Zbrodniarzy od dziś do zobaczenia w Parlamencie Europejskim. Białostocka policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli nadawać sygnały Radio Stop i doprowadzili do wymuszonego postoju pociągów w różnych miejscach Polski. Wczoraj na Podlasiu dwa razy doszło do wstrzymania ruchu pociągów po nielegalnym użyciu sygnału Radio Stop, mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Na stacji Łapy na linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem stwierdzono nieuprawnione użycie sygnału Radio Stop. Zdarzenie to nie generowało żadnego niebezpieczeństwa. Będzie ono również wyjaśnione przez odpowiednie służby. Sygnały Radio Stop nielegalnie mieli nadawać 24 i 29-latek. Młodszy pochodzi ze Skierniewic, starszy z Białegostoku. Jest pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella w województwie małopolskim. Bakterię stwierdzono u podopiecznej ośrodka opieki. W stanie ciężkim przebywa w jednym z małopolskich szpitali. Wczoraj wieczorem odbył się sztab zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Sanepidu i Starostwa. Zostanie przebadana woda w wodociągu gminnym, z którego korzysta placówka. Rząd zastanawia się nad zwiększeniem budżetu na rozwój przewozów autobusowych. Premier Mateusz Morawiecki w swoim codziennym wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślił, że program cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponad 20 tysięcy wiosek, małych miasteczek uzyskało z powrotem dostęp do komunikacji publicznej, ale też powiem, że to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo. Zastanawiamy się nad tym, aby jeszcze zwiększyć budżet i zachęcić samorządowców, żeby tworzyli te połączenia komunikacyjne, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze nie wszędzie dojeżdża komunikacja publiczna. Zachęcam też samorządowców do tego, aby korzystali z budżetu centralnego i z naszego programu, który umożliwia dojazdy do większych miejscowości, do miejscowości powiatowych. Od 2019 roku, kiedy rozpoczęło się wsparcie linii autobusowych z rządowego funduszu, dostęp do transportu autobusowego uzyskało 1,5 miliona osób. Prawo i Sprawiedliwość planuje konwencję na przełomie września i października. Posłanka tej partii, Mirosława Stachowiak-Różecka, powiedziała, że na konwencji zostaną przedstawione propozycje nie tylko na najbliższą kadencję rządów, ale na kolejnych kilka lat, bo niektóre obszary, jak polityka demograficzna, potrzebują czasu. Pewne kierunki już zostały wyznaczone i po prostu robimy swoje, kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Natomiast jest pewnie też jeszcze wiele zagadnień, obszarów, na które warto stawiać. No niewątpliwie to i gospodarka, i kwestie związane z mieszkalnictwem. No niewątpliwie, szanowni państwo, możemy dzisiaj powiedzieć tak, no wszystko, co proponujemy, jest przemyślane, konsekwentnie to wdrażamy, jesteśmy wiarygodni. To, co zaproponujemy na konwencji w najbliższym czasie, również będziemy, jeśli nas wybierzecie, konsekwentnie wdrażać w życie. Wybory odbędą się 15 października, razem z nimi zostanie zorganizowane referendum. Ponad 350 milionów złotych na zakup podręczników przeznaczył rząd w tym roku. Szkoły nabywają podręczniki, które mają służyć uczniom przez kilka lat, mówi wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski na antenie Polskiego Radia 24. Tylko w tym roku budżetowym przeznaczyliśmy w ramach dwóch etapów zakup podręczników dla szkół ponad 350 milionów złotych. Na zakup podręczników szkolnych tylko w szkołach podstawowych. Znacznie większe z punktu widzenia jednego ucznia nakłady na zakup podręczników w szkołach ponadpodstawowych. Zatem to wsparcie jest naprawdę olbrzymie ze strony państwa. A wiceszef resortu edukacji wskazał też na wsparcie związane z doposażeniem stołówek szkolnych, tak by dzieci i młodzież mogła korzystać z ciepłych posiłków w każdej publicznej placówce. Minister edukacji Francji zapowiedział wprowadzenie zakazu noszenia w szkołach abaj, czyli okrycia charakterystycznego dla kobiet z krajów muzułmańskich. Minister Attal wezwał rektorów szkół wyższych do zdecydowanej postawy w obliczu naruszeń świeckości francuskich szkół, m.in. w postaci noszenia strojów religijnych. Decyzja ministra edukacji została pozytywnie przyjęta przez prawicę, ale skrytykowana przez lewą stronę sceny politycznej. Wystawę Pakt Zbrodniarzy prezentuje dziś w Parlamencie Europejskim Instytut Pamięci Narodowej. Autorzy wystawy chcieli w ten sposób uświadomić, jak wyglądały ustalenia Moskwy i Berlina w kwestii podziału terytorialnego Europy, który sankcjonował pakt Ribbentrop-Mołotow. O szczegółach Witold Banach. Wystawa ma uświadomić politykom europejskim konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow. Mamy po prostu przypomnieć politykom z Europy o tym pakcie mającym na celu rozbiór dużej części Europy Środkowo-Wschodniej na czele z Polską. Jest to przypomnienie o zbrodniczym pakcie, który doprowadził po prostu do wybuchu wojny. Wyjaśnia naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie dr Patryk Pleskot, który dodaje, że wystawa jest bogato ilustrowana, a opisy w kilku językach przybliżają istotę i konsekwencje paktu. Widzimy tam moment podpisania paktu. Chcemy pokazać pakt totalitaryzmów, pakt złoczyńców. Chcemy pokazać te twarze, chcemy pokazać te okoliczności. Niemcy zapisy umowy zaczęli realizować 1 września 1939 roku. Sowieci 17 września, wkraczając na kresy II Rzeczypospolitej. W ten sposób podział Polski między dwa mocarstwa stał się faktem. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj, zwłaszcza na południu i na zachodzie, słabe, przelotne opady deszczu. Na wschodzie będzie pogodnie. Temperatura od 17 stopni na Dolnym Śląsku, 19 nad morzem, do 24 w centrum i 31 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Łezka się wokół kręci. Ostatnie dni wakacji, proszę Państwa, można chyba jeszcze pozostać w trybie weekendowym, wakacyjnym, mimo że mamy poniedziałek. Jak zamierzają Państwo wykorzystać ostatnie dni wakacji? 2 dwójki i 7 trójek, a my rozpoczynamy nasze spotkanie poranne. Olga Szućko, Radek Bielawski, Bartek Bielecki, Piotr Firan. Dzień dobry. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Dzwonię do ciebie, a w słuchawce cisza. Wszystko nowe. Co przed nami? Już za chwilę. Czego dziadkowie mogą nauczyć się od wnuków? Dla mnie to jest takie wyzwanie trochę, ta nowa technologia. Jak uważasz, jak seniorzy sobie radzą z technologiami? Nie wiem, zależy też jaki senior. Ale raczej sobie radzą, czy raczej sobie nie radzą i właśnie trzeba trochę im pokazywać? Właśnie trzeba im trochę pokazywać. Zabierzemy Państwa na warsztaty z nowych technologii w Łodzi, gdzie razem uczą się wnuki i dziadkowie. To jeszcze przed godziną 7, a tuż po 7 wielki sukces Polek. My również jesteśmy bardzo szczęśliwe i zadowolone z naszego biegu, ze srebrnego medalu Mistrzostw Świata, bo to naprawdę najwyższa ranga tuż od razu pod Igrzyskami Olimpijskimi. Kajakarska dwójka Martyna Klat i Helena Wiśniewska zdobyły w niedzielę srebrny medal kajakarskich Mistrzostw Świata. Ten temat także się pojawi, a oprócz tego latanie w przestworzach. Samoloty. Te niezwykłe osiągnięcia techniki pozwalają ludziom podbijać przestworze. Ich pilotowanie to marzenie setek tysięcy, jednak co trzeba zrobić, by zostać pilotem samolotu? Dziś Dzień Lotnictwa Polskiego. Wszystko, o co chciałbyś zapytać pilota, ale nie możesz, bo siedzi za pancernymi drzwiami. To jest tytuł książki. W rozmowie z kapitanem Dariuszem Kulikiem dowiemy się co nieco. Jest pilotem samolotów pasażerskich. Wczoraj w Radomiu mnóstwo pilotów i niesamowite pokazy podniebnych akrobacji. Jak było, gdyby ktoś chciał wrócić, zapraszamy na nasz portal polskieradio.pl i na strony Trójki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Działanie komputera czy aplikacji w telefonach to dla najmłodszego pokolenia pestka, a dla starszych bywa często wyzwaniem. Babcie i dziadkowie mogą wiele nauczyć się od młodych, zwłaszcza w kwestiach nowych technologii. Z naszym mikrofonem byliśmy na warsztatach informatycznych, które łączą pokolenia. Chciałam pokazać, jak szablonowo i standardowo często myślimy. Bo czy ktoś wpadł na pomysł, żeby zbudować kaczkę z otwartym dziobem? Nie. Co tu się dzisiaj dzieje? Czego uczą się dzieci, czego uczą się seniorzy? Na razie to jest rozgrzewka, tak żeby pogimnastykować umysł. Nazywam się Marzena Kaszewska, jestem prowadzącą. Chodzi o to, żeby połączyć odległe pokolenia, bo tutaj są i seniorzy, i wnuczęta. Mają wspólnie miło spędzić czas. Chodzi o to, żeby też seniorzy poznali nowe technologie. Czego się nie zrobi dla wnuków? Chciałoby się wszystko. Będziemy budować jakieś łaziki, wiatraki, najróżniejsze rzeczy, a potem będziemy je programować. Pani jako babcia, dlaczego zdecydowała się tutaj przyjść z wnusiem, który siedzi obok? Dla mnie to jest takie wyzwanie trochę, ta nowa technologia. Czy lubisz klocki Lego? No, czasem warto poukładać coś tam, typu taki pistolecik. Jak uważasz, jak seniorzy sobie radzą z technologiami? Nie wiem, zależy też jaki senior. Ale raczej sobie radzą, czy raczej sobie nie radzą i właśnie trzeba trochę im pokazywać. Właśnie trzeba im trochę pokazywać. Pierwsza reakcja, nie potrafię, nie umiem, jestem antytalentem technicznym. Takie głosy tutaj padają, ale jak się wkręcą i zobaczą, że to nie jest takie trudne, to nie chcą opuścić zajęć. Nigdy nie byłam, więc z tak z ciekawości czystej. A później będzie spotkanie z technologią. No ciekawa jestem. Czyli dobre miejsce, żeby się nauczyć. Na pewno. Każda para otrzyma tablet i zestaw klocków Lego. Zgodnie z instrukcją zbudują robota, a następnie wprawią go w ruch. I na tablecie ułożyć program, dzięki któremu będziemy mogli sterować zbudowanym robotem. Z kim przyszedłeś? Z dziadkiem. No i co robicie? Siedzimy. No padło na mnie, bo rodzice nie mają czasu. Babcia zajęta. To jest jeden ze sposobów, gdzie można ten czas razem spędzać. Młodzież bardziej preferuje właśnie takie zajęcia z robotyki. A czy czasami jest tak, że faktycznie młodsi potrafią uczyć starszych technologii? Tak. Tak, potrafią. Z komputerem jakoś sobie radzę, z telefonem jakoś sobie radzę, ale bez tego też można żyć. Międzypokoleniowym zajęciom z programowania przypatrywała się Eliza Cichosz z Radia Łódź. Może jest coś, czego państwo nauczyli się od swoich dzieci albo wnuków, jeśli chodzi o nowe technologie, ale nie tylko. Może także nieco inne podejście do różnych spraw. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. 23 minuty po godzinie 6:00, pora na trójkę. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty. Przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę. Chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzie widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. Program Trzeci Polskiego Radia. and we sang. Here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do siódmej. I ruszamy na drogi. Jeśli chodzi o aktualną sytuację, to szczegóły zna Jakub Domoracki. Spore spowolnienia już obserwujemy na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki i Kraków-Skawina w kierunku Katowic. Podobnie jest na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Krakowem i Węgrzcami oraz na obwodnicy Wieliczki, czyli na trasie numer 94. Ruch zwalnia na trasach mazowieckich, m.in. na drodze numer 79 w pobliżu Piaseczna. Także na budowanym odcinku ekspresowej siódemki pomiędzy Zakroczymiem i Czosnowem oraz na trasie wojewódzkiej numer 631 na wysokości Zielonki. A teraz Pomorze, gdzie zdecydowanie wolniej jedzie się na krajowej siódemce pomiędzy Żukowem i Gdańskiem oraz na drodze krajowej numer 91 w okolicach Rusocina i Pruszcza Gdańskiego. Sporo cierpliwości przyda się też na remontowanych fragmentach krajowej 22 pomiędzy Chojnicami Czerskiem oraz Swarożynem i Malborkiem. Trójce teraz skrót serwisu i Karolina Kozińska. W Małopolsce stwierdzono pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella. Zakażona jest pensjonariuszką jednego z domów pomocy społecznej. Kobieta trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Zakażenie Legionellą potwierdzono do tej pory u ponad 140 pacjentów. Zmarło 8 osób. Minister obrony przedstawi dziś raport dotyczący jednostek wojskowych, które zostały rozformowane za rządów PO-PSL, a jakie są obecnie tworzone w ostatnich latach. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie odbudowuje potencjał wojska, tworząc nowe jednostki i kupując nowoczesny sprzęt. Rozmieszczenie nowych jednostek przede wszystkim na wschodzie kraju ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców tego regionu. Napastnik, który w sobotę na Florydzie z pobudek rasistowskich zastrzelił 3 osoby, kupił broń legalnie, sprzedano mu ją, mimo że miał problemy psychiczne. Młody mężczyzna strzelał do czarnoskórych osób na parkingu sklepu, chwilę potem popełnił samobójstwo. Była to już 4. strzelanina w Stanach Zjednoczonych, jaka miała miejsce tylko w ten weekend. Japońska agencja kosmiczna po raz trzeci przełożyła start rakiety H2A, która miała wynieść w przestrzeń kosmiczną łazik księżycowy Moon Sniper. Według komunikatu start został przełożony ze względu na zbyt silny wiatr w górnych warstwach atmosfery. Japoński łazik został nazwany księżycowym snajperem, ponieważ ma wylądować w odległości nie większej niż 100 metrów od wyznaczonego celu. Do tej pory statki lądujące na Srebrnym Globie lądowały co najmniej kilka kilometrów od celu. Pełen serwis o 7:00. A przed nami jeszcze sport. Sponsorem audycji jest Orlen. studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w meczu 1/8 finału wygrały wczoraj pewnie 3-0 z Niemkami. Najbardziej wyrównany był trzeci set, wygrany na przewagi do 24. W dwóch wcześniejszych partiach Polki zwyciężały do 22 i 20. O meczu mówi przyjmująca Monika Fedusio. No na pewno ten mecz nie należał do najłatwiejszych. Gdzieś tam spodziewałyśmy się, że Niemki mogą wyjść w każdej konfiguracji. Zaczęły z trzema środkowymi i tak naprawdę na ten wariant się przygotowywałyśmy. No rotowały składem dosyć sporo i gdzieś tam na szczęście nam to nie stworzyło dużych problemów, kłopotów. Jest awans do ćwierćfinału, a w nim Polki czeka poważne wyzwanie. Zmierzą się z reprezentacją Turcji, a więc ze zwycięzczeniami tegorocznej Ligi Narodów, liderkami światowego rankingu Federacji FIVB. Mecz w środę. Za to zakończyły się wczoraj w Budapeszcie lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Ostatni dzień nie przyniósł medali reprezentacji Polski. 9. w finale rzutu oszczepem był Dawid Wegner. 6. miejsce zajęła kobieca sztafeta 4x400 metrów. Na koncie reprezentacji Polski 2 medale, srebrne młodzieża Wojciecha Nowickiego i biegaczki Natalii Kaczmarek, to mało w porównaniu do co najmniej kilku ostatnich imprez mistrzowskich. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski tak podsumowuje ten wynik medalowy. Kibice na pewno chcieliby więcej, zawsze chcą więcej. Trochę ich rozpuściliśmy tymi bardzo udanymi różnymi imprezami. W tym roku ta rzeczywistość polskiej lekkiej atletyki jest trochę bardziej brutalna i trzeba się cieszyć z tych 2 medali i dobrych miejsc finałowych i paru fajnych naprawdę występów. Kolejne Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce odbędą się w 2025 roku w Tokio. Wcześniej najważniejsza impreza czterolecia, czyli przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Robert Lewandowski przełamał strzelecką niemoc w lidze hiszpańskiej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski strzelił zwycięskiego gola wczoraj w wygranym meczu FC Barcelony. Blaugrana ograła na wyjeździe Villarreal 4-3. A w PKO BP Ekstraklasie Korona Kielce ograła wczoraj 2-0 Zagłębie Lubin, a Jagiellonia Białystok wygrała 4-1 z Górnikiem Zabrze. W obu przypadkach przegrani kończyli mecze w dziesiątkę. Sponsorem audycji był Orlen. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu dzisiaj pogodnie i bez opadów. Na zachodzie i południu więcej chmur i tutaj przelotny deszcz. Temperatura od 17 stopni na południowym zachodzie, 21 na Pomorzu Zachodnim, do 31 na Podkarpaciu. A wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Czego starsze pokolenie może nauczyć się od najmłodszych? Ja jestem babcią i chciałam się pochwalić, że z komputerem i telefonem sobie w miarę radzą. Ale od mojej 9-letniej wnuczki nauczyłam się, że na aplikację trzeba mówić apka. I to mi trochę czasu zajęło, ale podobno już w tej chwili nie odstają od reszty. Krócej, prościej, czyli żargon młodzieżowy i o dziwo nie chodzi o obsługę urządzeń elektronicznych, chociaż temat w jakimś stopniu się łączy. Czego starsze pokolenie może się nauczyć od młodszych? 2 2 i 7 3. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Stomp on the flag and light it up. Yeah, you think it's tough. Well, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Got a gun that my granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck, try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't try that in a small town. Full of good old boys, raised up right. Polskie Radio.pl i Polskie Radio 24.pl. Szybki przegląd informacji. Już ponad 11 tysięcy młodych ludzi skorzystało z tymczasowego prawa jazdy w aplikacji M-Obywatel, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. We wrześniu ruszy kampania promująca możliwości nowej aplikacji. Po zdaniu egzaminu państwowego w WORD-zie egzaminator wprowadza informacje o wyniku do profilu kandydata na kierowcę. Następnie dane przesyłane są do centralnej ewidencji kierowców. Na końcu aplikacja M-Obywatel powiadamia użytkownika, że cyfrowy dokument jest gotowy do pobrania i natychmiast po zdanym egzaminie nowy kierowca może ruszyć w drogę. Polskie Radio 24.pl. Proszę Państwa, teraz za granicę. W ciągu ostatnich dni na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło ponad 1100 migrantów. Burmistrz wyspy przestrzegł, że nie jest ona w stanie przyjąć więcej przybyszów. Masowa fala migracyjna nasila się, a lokalne władze i służby podejmują działania, by odciążyć przepełniony do granic możliwości ośrodek na wyspie, tak zwany hotspot, i przewieźć przybyszów do innych placówek. Jednak systematyczny transfer nadal jest wolniejszy od napływu następnych migrantów. Dzisiaj mają się odbyć specjalne spotkania włoskiego rządu w tej sprawie. Jego owocem ma być dekret, który pozwoli sprawniej rozwiązywać pewne problemy z transferem. I na koniec jeszcze o długowieczności. Naukowcy z Uniwersytetu w Rochester pomyślnie przetransferowali jeden z genów, któremu swoją długowieczność zawdzięczają golce piaskowe, do organizmu myszy. W rezultacie myszy żyły dłużej i w lepszym zdrowiu. Golce piaskowe znane są jako najdłużej żyjące gryzonie na świecie. Dożywają nawet 40 lat, czyli nawet 10 razy dłużej niż inne gryzonie. O podobnych rozmiarach golce są także odporne na choroby związane z wiekiem, takie jak zaburzenia neurodegeneracyjne, choroby układu krążenia czy nowotwory. Odkrycie to otwiera nowe potencjalne drogi do wydłużenia życia i zapobiegania chorobom o podłożu zapalnym, także u ludzi. A po więcej informacji zapraszam na polskieradio.pl oraz na trójka.polskieradio.pl. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny jest, nic dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje wciąż. Nie wiem co, kręci mną, kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szef. Ty mnie pytasz, pytasz stale, w mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną, kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łat, folda, siwe łady, dela. Ile kasa nowa, łyne, papel, bebe, łat. I łany folda, siwe łany, dis. Łany latina, latina, rady. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. Teraz o wielkim sukcesie Polek kajakarska. Dwójka Martyna Klat i Helena Wiśniewska zdobyły wczoraj srebrny medal kajakarskich mistrzostw świata. Nasze zawodniczki w rywalizacji na 500 metrów minimalnie przegrały z Dunkami, które sięgnęły w Duisburgu po złoty medal. Trzecia była drużyna niemiecka. Co mówiły srebrne medalistki po swoim zwycięstwie? Wow, naprawdę. Jesteśmy zadowolone i cieszymy się, że zdobyłyśmy kwalifikacje kolejne dwie olimpijskie na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. My również jesteśmy bardzo szczęśliwe i zadowolone z naszego biegu, ze srebrnego medalu Mistrzostw Świata, bo to naprawdę najwyższa ranga tuż od razu pod Igrzyskami Olimpijskimi. Zdecydowanie to nie były zwykłe Mistrzostwa Świata, ale te ciężkie przygotowania i myślę, że takie rezultaty, które uzyskiwałyśmy na treningach, pozwoliły nam tutaj na właśnie trochę spokoju i tego stresu, przynajmniej u mnie, niż w poprzednich latach było znacznie, znacznie mniej. To świetna prognoza na przyszłość. Polki już patrzą w przyszłość, a po wczorajszym zwycięstwie mają jeszcze większe chęci na medal olimpijski. Fantastycznie smakuje medal olimpijski. Jest to szczęście i radość w danej chwili nie do opisania. Także razem z Martyną zrobimy wszystko, co w naszej mocy i będziemy naprawdę mocno i ciężko trenować, żeby powtórzyć razem ten sukces już na Igrzyskach Olimpijskich. Co będzie nam dane, to zobaczymy. Natomiast my jesteśmy naprawdę bardzo podbudowane i będziemy walczyć. Te przygotowania są też takie spokojniejsze, kiedy nasze organizmy są już wytrenowane. My już jesteśmy w tym roku seniorkami, tak również wiekowo. I gdzieś, kiedy to wytrenowanie zawodnika jest takie większe, to te przygotowania przychodzą spokojnie. Nasze organizmy szybciej się regenerują i dzięki temu na spokojnie możemy podchodzić do kolejnego treningu i dawać z siebie kolejne 100%. Dziewczynom już życzymy olimpijskiego złota i przypominamy Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już w przyszłym roku. Do godziny siódmej. Pytamy dzisiaj, czego starsze pokolenie może się nauczyć od młodszych. To przy okazji spotkania międzypokoleniowego młodych i seniorów. Przy okazji, proszę Państwa, takiego spotkania, jeśli chodzi o młode, nowe technologie. Nie młode także. Może tak być. 2 dwójki i 7 trójek. Starsi ludzie się mogą od nas uczyć tego, że jesteśmy bardziej tacy odporni na to wszystko i tak nie przejmujemy się tym wszystkim, to niech się uczą tego, że życie brać trzeba tak, jak jest, a nie tam się przejmować. No i rzeczywiście, jak pokazują badania, młode pokolenie ma już inne podejście do pracy, ale także więcej czasu na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. 2 dwójki i 7 trójek. Yeah.